hoțul avea o vocație literară bine asumată, nu pierdea un cuvânt din discuțiile despre artă și despre cărți și știam că este autorul sfios al unor poeme de dragoste pe care le recita pentru clientelă când nu eram noi. După miezul nopții pleca să fure în cartierele de sus, de parcă ar fi mers la slujbă și după 3 sau 4 ceasuri ne aducea drept cadou câteva flecuștețe luate din captura principală. Pentru fetițe, ne spunea, fără să ne întrebe măcar dacă le aveam. Când o carte îi atrăgea atenția, o lua și ne-o dăruia, iar dacă merita, o donam apoi bibliotecii departamentale pe care o conducea Meira del Mar. Lecțiile acele itinerante ne aduseseră o reputație tulbure printre cumetrele cum se cade pe care le întâlneam când ieșeau de la biserică, de la slujba de 5 și care traversau pe trotuarul celălalt ca să nu treacă pe lângă bețivi dis de dimineață. Însă, adevărul este că nu existau chefuri mai cinstite și mai rotnice. Dacă cineva și-a dat seama pe moment de aceasta, acela am fost eu, cel care le țineam isonul în strigătele lor ca de bordeluri, stârnite de opera lui John Dos Passos sau de golurile pierdute de echipa Deportivo Junior, până într-atât încât una dintre grațioasele hetaire de la Pisica Neagră, sătulă de o noapte întreagă plină de dispute gratuite, ne-a strigat când am trecut pe acolo: "Dacă ați face amor tot atâta cât strigați, noi ne-am scălda în aur." Adesea ne duceam să vedem răsăritul în vreun bordel fără nume din cartierul chinezesc, unde a locuit ani de zile Orlando Rivera, figurita, pe vremea când executa o pictură murală care a făcut epocă. Nu mi-amintesc de cineva care să vorbească mai fără noimă cu privirea aiurită, barba de țap și bunătatea lui de orfan. Din școala primară i s-a năzărit să fie cubanez și până la urmă a ajuns mai cubanez decât dacă s-ar fi născut în Cuba. Vorbea, mânca, picta, se îmbrăca, se îndrăgostea, dansa și își trăia viața ca un cubanez și a murit ca un cubanez fără să fi cunoscut vreodată Cuba. Nu dormea. Când îl vizitam dis de dimineață, cobora sărind de pe schele, mai pictat el însuși decât zidul, înjurând în limbaj de mambise în mahmureala de după marihuana. Notă: mambise, nume dat în secolul al XIX-lea luptătorilor din Cuba și Santo Domingo pentru cucerirea independenței față de Spania. Am încheiat nota. Alfonso și cu mine îi aduceam articole și povestiri ca să le ilustreze și trebuia să îi le povestim cu voce tare pentru că nu avea răbdare să le înțeleagă citindu-le. Făcea desenele într-o clipă în stil de caricatură, singurul în care credea. Aproape întotdeauna îi ieșeau bine, deși Herman Vargas spunea când era cu chef că desenele erau mult mai bune atunci când îi ieșeau prost. Astfel era Barranquilla, un oraș care nu semăna cu niciun altul, mai ales din decembrie până în martie, când alizeele din nord domoleau căldura infernală a zilei cu rafale nocturne ce stârneau vârtejuri prin curțile caselor și luau găinile pe sus. Rămâneau în viață numai hotelurile de o noapte și cârciumile de vaporeni împrejurul portului. Câteva femei de stradă așteptau nopți întregi clientela veșnic nesigură de pe vapoarele fluviului. O orchestră de alămuri cântau un vals languros pe alee, dar nimeni nu asculta din pricina strigătelor șoferilor care discutau despre fotbal printre taximetrele oprite în șir pe partea carosabilă a bulevardului Bolivar. Singurul local posibil era Cafeneaua Roma, o bodegă cu refugiați spanioli care nu închidea niciodată pentru simplul motiv că nu avea uși. Nu avea nici tavan într-un oraș cu averse apocaliptice, dar n-am auzit vreodată să se spună că a renunțat cineva să mai mănânce niște tortilia sau să încheie o afacere din pricina ploii. Notă: tortilia, un fel de omletă tradițională spaniolă din cartofi, ceapă și ouă și facultativ alte ingrediente. Am încheiat nota. Era un loc liniștit în aer liber, cu măsuțe rotunde vopsite în alb și scăunele de fier sub bolta salcâmilor înfloriți. La ora 11, când se închideau ziarele de dimineață, El Heraldo și La Prensa, redactorii de noapte veneau aici ca să mănânce. Refugiații spanioli erau de la 7, după ce ascultaseră acasă jurnalul de la radio al profesorului Juan José Pérez Domenech, care continua să dea vești despre războiul civil spaniol după 12 ani de când îl pierduseră. Într-o noapte norocoasă, scriitorul Eduardo Salamea a poposit aici întorcându-se din La Guajira și și-a tras un glonț de revolver în piept fără consecințe grave. Masa a rămas ca o relicvă istorică pe care chelnerii le arată turiștilor fără să-i lase să se așeze la ea. După mai mulți ani, Salamea și-a publicat mărturia acestei aventuri nefericite în 4 ani la bordul propriei ființe, un roman care a deschis orizonturi de nebănuit generației noastre. Eu eram cel mai nevoiaș din grup și de multe ori m-am refugiat în cafeneaua Roma ca să scriu până în zori într-un colț retras, căci ambele mele slujbe la oaltă aveau virtutea paradoxală de a fi importante și prost plătite. Acolo mă surprindea răsăritul soarelui citind cu îndârjire și când mă îmboldea foamea, luam o ceașcă de ciocolată concentrată și un sandviș cu șuncă spaniolă de calitate și mă plimbam odată cu cea din tâi geană de lumină a zorilor pe sub copaci înfloriți de pe Bulevardul Bolivar. În primele săptămâni scrisesem până foarte târziu în redacția ziarului și dormisem câteva ceasuri în sala pustie a redacției sau pe rolele de hârtie pentru tipar, însă cu timpul m-am văzut obligat să caut un loc mai puțin original. Soluția, ca atâtea altele din viitor, mi-a fost dată de veselii taximetriști de pe Bulevardul Bolivar, care mi-au vorbit de un hotel de o noapte la 4 străzi de catedrală, unde se dormea singur sau însoțit pentru un peso și jumătate. Clădirea era foarte veche, dar bine întreținută, pe socoteala curvulițelor care dădeau târcoale pe Bulevardul Bolivar de la 6 seara, pândind iubiri rătăcite. Portarul se numea Lasides, avea un ochi de sticlă cu axul strâmb și se bâlbâia din timiditate și mi-l aduc încă aminte cu aceeași imensă recunoștință încă din prima noapte când am sosit. Aruncă acel peso și 50 de centime în sertarul de la Teșghea, plin cu bilețele răslețe și mototolite din primele ore ale nopții și îmi dădu cheia camerei cu numărul 6. Niciodată nu stătusem într-un loc atât de liniștit. Se auzeau cel mult pași înfundați, un zvon de neînțeles și foarte rar scârțâitul neliniștitor al balamalelor ruginite. Dar nici o șoaptă, nici un suspin. Nimic. Singurul lucru greu de suportat era căldura ca de cuptor din pricina ferestrei închise cu bare de lemn. Totuși, încă din prima noapte, l-am citit cu mare spor pe William Irish, aproape până s-a crăpat de ziua. Fusese reședința unor armatori de odinioară, cu coloane placate cu alabastru și frize cu foiță de alamă aurită, ce se întindea de jur împrejurul unei curți interioare acoperite cu un vitraliu păgân care iradia o lumină de seră. La parter se aflau birourile notariale ale orașului. La fiecare dintre cele 3 etaje ale clădirii inițiale erau 6 încăperi spațioase de marmură transformate în cămăruțe de carton, la fel cu a mea, unde noaptea își făceau învârtelile femeile de stradă din zonă. Locul acela fericit, unde îți rupeai gâtul, avusese odinioară numele de Hotel New York, iar Alfonso Fuenmayor l-a botezat mai târziu Zgârie Nori, în amintirea sinucigașilor care prin anii aceia se aruncau de pe terasele de la Empire State. Oricum, miezul vieții noastre era librăria Mundo, la amiază și la 6 după masa, în partea cea mai aglomerată de pe strada San Blas. Herman Vargas, prieten apropiat al proprietarului, Don Jorge Rondon, l-a convins să deschidă localul acela care, în puțină vreme, a ajuns centrul de întâlnire al ziariștilor, scriitorilor și politicienilor tineri. Rondon era lipsit de experiență în branșă, dar a învățat repede și cu un entuziasm și o generozitate care l-au transformat într-un mecena de neuitat. Herman, Alvaro și Alfonso i-au fost sfătuitori în comenzile de carte, mai ales în privința noutăților de la Buenos Aires, unde editorii începuseră să traducă, să publice și să difuzeze în masă noutățile literare din toată lumea de după cel de-al 2-lea război mondial. Grație lor puteam citi la timp cărțile care altfel nu ar fi ajuns în oraș. Ei înșiși stârneau entuziasmul clientelei și au reușit să facă în așa fel încât Barranquilla să fie din nou centrul de lectură care decăzuse de ani de zile când încetase să mai existe librăria faimoasă a lui Don Ramon. N-a trecut multă vreme de la sosirea mea și am și intrat în confreria aceea care aștepta comis voiajorii editurilor argentiniene ca pe trimișii cerului. Mulțumită lor am ajuns admiratori precoce ai lui Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Felisberto Hernández și ai romancierilor englezi și americani traduși cu maestrie de echipa Victoriei Ocampo. Făurirea unui rebel de Arturo Barea a fost primul mesaj dătător de speranță dintr-o Spanie redusă la tăcere de două războaie. Unul dintre comis voiajori, punctualul Guillermo Dávalos, avea bunul obicei de a ni se alătura în chefurile acelea nocturne și de a ne dărui listele sale cu noutăți după ce își termina treburile în oraș. Grupul, care locuia departe de centru, nu se ducea seara la cafeneaua Roma decât din motive concrete. Pentru mine, în schimb, însemna casa pe care nu aveam. Lucram dimineața în liniștita redacție de la El Heraldo, mâncam de prânz cum puteam, când puteam și unde puteam, dar mai întotdeauna invitat în cadrul grupului de prieteni buni și de politicieni interesați. După amiaza scriam Girafa, articolul meu zilnic, precum și orice alt text de ocazie. La amiază și la 6 după masa eram cel mai punctual la librăria Mundo. Aperitivul de la prânz pe care grupul l-a luat ani de zile la cafeneaua Columbia s-a mutat mai târziu la cafeneaua Japi, pe trotuarul de vis-a-vis, fiindcă era cel mai aerisit și cel mai vesel local de pe strada San Blas. O foloseam pentru vizite, ca birou pentru afaceri, interviuri și ca un loc potrivit de întâlnire. Masa lui Don Ramon aici avea niște reguli inviolabile impuse de uzanță. El sosea cel din tâi datorită programului său de învățător până la 4 după amiaza. Nu încăpeam mai mult de 6 la masă. Ne aleseserăm locurile în raport cu al său și se considera de prost gust să aduci alte scaune acolo unde nu mai aveau loc. În virtutea vechimii și calității prieteniei sale, Herman s-a așezat la dreapta lui încă din prima zi. Era cel însărcinat cu treburile lui materiale, îi le rezolva chiar dacă el nu îi le încredința, căci înțeleptul avea vocația născută de a nu se înțelege de fel cu viața practică. Pe vremea aceea, problema principală era vânzarea cărților lui bibliotecii departamentale și lichidarea altor lucruri înainte de plecarea la Barcelona. Mai mult decât un secretar, Herman părea un fiu bun. Legăturile lui Don Ramon cu Alfonso, în schimb, se întemeiau pe probleme literare și politice mai dificile. Cât despre Alvaro, întotdeauna mi s-a părut că se inhiba când îl găsea singur la masă și avea nevoie de prezența celorlalți ca să înceapă să-și ia zborul. Singura ființă omenească, având dreptul să stea la masă oriunde, era José Félix. Seara, Don Ramon nu se ducea la Japi, ci la cafeneaua Roma din apropiere cu prietenii săi din exilul spaniol. Eu am fost ultimul care am ajuns la masa lui și încă din prima zi m-am așezat fără niciun drept pe scaunul lui Álvaro Cepeda, câtă vreme acesta se afla la New York. Don Ramon m-a primit ca pe un discipol în plus pentru că îmi citise povestirile din El Espectador. Însă nu mi-aș fi închipuit niciodată că voi ajunge să am atâta încredere în el încât să-l rog să-mi împrumute banii pentru călătoria la Aracataca împreună cu mama. Puțin mai târziu, printr-o coincidență de neconceput, am avut prima și singura discuție numai noi doi, când eu am venit la Japi mai devreme decât ceilalți ca să-i dau înapoi fără martori cei 6 pesos pe care mi-i împrumutase. Salut, geniule, mi-a zis ca întotdeauna, dar ceva de pe chipul meu l-a alarmat. Ești bolnav? Cred că nu, domnule, i-am spus tulburat. De ce? Te găsesc tras la față, răspunse el, dar nu mă lua în seamă, zilele astea toți suntem fotut del cul. Notă în catalană în original, întors pe dos, am încheiat nota. Își puse cei 6 pesos în portofel cu un gest reticent, de parcă ar fi fost bani ajunși îndoielnic în mâna lui. Ți primesc, mă lămuri îmbujorat la față, ca amintire a unui tânăr foarte sărac care a fost în stare să-și plătească o datorie fără să-i fie cerută. N-am știut ce să spun, cufundat într-o tăcere care mi s-a părut grea ca plumbul în vacarmul salonului. Niciodată n-am visat la norocul de a mă bucura de întâlnirea aceea. Aveam impresia că, în taifasul colectiv, fiecare aducea mica sa contribuție la hărmălaia din jur și virtuțile și lipsurile fiecăruia se confundau cu ale celorlalți. Dar niciodată nu mi-a trăsnit prin minte că puteam vorbi doar eu despre artă și glorie cu un bărbat care trăia de mulți ani într-o enciclopedie. De multe ori, dis de dimineață, în vreme ce citeam în singurătatea camerei mele, plăsmuiam dialoguri incitante pe care aș fi vrut să le port cu el în legătură cu îndoielile mele literare, dar care se risipeau fără urmă la lumina soarelui. Timiditatea mi se agrava când Alfonso năvălea cu una dintre ideile sale colosale sau când Herman dezaproba vreo opinie grăbită a învățătorului sau când Alvaro răgușea tot vorbindu-ne de un proiect care ne scotea din sărite. Din fericire, în ziua aceea, la Japi, Don Ramon a luat inițiativa de a mă întreba cum îmi mergea cu lecturile. Pe atunci citisem tot ce am putut găsi din Generația pierdută, în spaniolă, cu o atenție deosebită față de Faulkner, pe care îl cercetam cu o minuțiozitate sângeroasă ca o lamă de ras, din pricina ciudatei mele temeri că la urma urmelor n-ar fi decât un retoric șiret. După ce am spus-o, m-a înfiorat sfiala să nu pară o provocare și am încercat să nuanțez, însă Don Ramon nu mi-a lăsat timp. Nu-ți face griji, Gabito, îmi răspunse impasibil. Dacă Faulkner ar fi la Barranquilla, ar sta la masa asta. Pe de altă parte, era uimit că Ramon Gomez, de la Serna, m-a interesat atât de mult încât îl menționam în Girafa alături de alți romancieri consacrați. L-am lămurit că n-o făceam pentru romanele lui, căci, în afară de Vila cu trandafiri, care îmi plăcuse grozav, nu m-a interesat la el decât îndrăsneala spiritului și talentul verbal, dar numai ca gimnastică ritmică pentru a învăța să scriu. În acest sens, nu mi-amintesc de un gen mai inteligent decât faimoasele Gregerias. Notă: imagini în proză care prezintă o viziune personală și surprinzătoare a unui aspect al realității, inventate și denumite astfel de scriitorul spaniol Ramon Gomez de la Serna în jurul anului 1912. Am încheiat nota. Don Ramon mă întrerupse cu zâmbetul mușcător. Primejdia pentru dumneata e că, fără să-ți dai seama, poți învăța și să scrii prost. Totuși, înainte de a închide subiectul, a recunoscut că, în ciuda harababurii sale fosforescente, Gomez de la Serna era un poet adevărat. Așa erau replicile sale, prompte și înțelepte, și abia dacă mă țineau nervii să le asimilez, orbit de teama să nu întrerupă cineva acea ocazie unică. Dar el știa cum să procedeze. Chelnerul lui obișnuit îi aduse Coca-Cola de la 11:30, iar el păru să nu-și dea seama, dar o bău sorbind-o cu paiul de hârtie, fără să-și întrerupă explicațiile. Majoritatea clienților îl salutau cu voce tare din ușă: ce mai faceți, Don Ramon? Iar el le răspundea fără a-i privi, cu o fâlfâire a mâinii lui de artist. Pe când vorbea, Don Ramon se uita pe furiș la mapa de piele pe care o țineam strâns cu amândouă mâinile, ascultându-l. Când își termină de băut prima Coca-Cola, răsuci paiul în chip de tirbușon și comandă o a doua. Am cerut și eu una, știind prea bine că la masa aceea fiecare își plătea partea lui. În sfârșit m-a întrebat ce era cu mapa misterioasă de care mă agățam ca un naufragiat de o scândură. I-am spus adevărul. Era primul capitol încă în ciornă al romanului pe care îl începusem la întoarcerea de la Cataca împreună cu mama. Cu o îndrăsneală de care niciodată n-aveam să mai fiu în stare, nici măcar într-un moment de răspântie între viață și moarte, am pus pe masă mapa deschisă în fața lui ca o provocare inocentă. Își fixa asupra mea pupilele-i diafane de un albastru primejdios și mă întrebă puțin uimit: îmi dai voie? Era scris la mașină cu nenumărate corecturi pe benzi de hârtie de tipar îndoite ca un burduf de acordeon. El își puse fără grabă ochelarii de citit, desfăcu fâșiile de hârtie cu o artă profesională și le aranjă pe masă. Citi fără un gest, fără o nuanță pe chip, fără o schimbare în respirație, cu smocul de păr ca de papagal moțat, abia clătinat de ritmul gândurilor sale. Când a terminat două fâșii întregi, le îndoi la loc în liniște cu o maestrie medievală și închise mapa. Atunci își puse ochelarii în etui și îl vârâ în buzunarul de la piept. Se vede că e un material brut încă, precum e și normal, îmi spuse el cu mare simplitate, dar merge bine. A făcut câteva comentarii marginale asupra mânuirii timpurilor, care era problema mea crucială și, neîndoios, cea mai dificilă, și-a adăugat: dumneata trebuie să fii conștient că drama s-a și petrecut și că personajele nu se află acolo decât pentru a o evoca, așa încât trebuie să te lupți cu două timpuri. După o seamă de precizări tehnice pe care n-am izbutit să le valorez din pricina lipsei de experiență, m-a sfătuit ca orașul din roman să nu se numească Barranquilla, cum hotărâsem eu în ciornă, fiindcă era un nume atât de condiționat de realitate, încât avea să-i lase cititorului foarte puțin spațiu de visare. Și a terminat pe tonul său glumeț. Sau fă pe prostul și așteaptă să-ți pice numele din cer. La urma urmelor, Atena lui Sofocle nu a fost nicicând cea a Antigonei. Dar am ținut pentru totdeauna seama, cuvânt cu cuvânt, de fraza cu care s-a despărțit de mine în seara aceea. Îți mulțumesc pentru deferență și o să te răsplătesc cu un sfat. Nu arăta niciodată nimănui ciorna a ceva ce scrii. A fost singura mea conversație cu el între patru ochi, dar a meritat cât toate celelalte pentru că a plecat la Barcelona pe 15 aprilie 1950, cum plănuia de mai bine de un an, împuținat de costumul de stofă neagră și de pălăria de magistrat. Parcă am fi condus un copil de școală la aeroport. O ducea bine cu sănătatea și era perfect lucid la cei 68 de ani ai săi, dar toți cei care l-am însoțit ne-am luat rămas bun ca de la cineva care se întorcea pe pământul natal spre a asista la propria înmormântare. Doar a doua zi, când ne-am adunat la masa noastră de la Japi, ne-am dat seama cât de gol era scaunul lui pe care nimeni nu s-a hotărât să se așeze până nu am căzut de acord să fie Herman. Am avut nevoie de mai multe zile să ne obișnuim cu noul ritm al discuțiilor cotidiene, până când a sosit prima scrisoare de la Don Ramon, scrisă cu caligrafia minuțioasă, cu cerneală violet, și mi s-a părut că îi auzim glasul. Așa a început o corespondență cu toți prin intermediul lui Herman, frecventă și susținută, în care povestea foarte puțin despre viața lui și mult despre o Spanie pe care avea să o considere drept pământ dușman cât timp trăia Franco, menținând despotismul spaniol asupra Cataloniei. Ideea săptămânalului era a lui Alfonso Fuenmayor și data de multă vreme, dar am impresia că a fost precipitată de călătoria înțeleptului catalan. Adunați să vorbim despre asta în cafeneaua Roma, trei seri mai târziu, Alfonso ne-a informat că avea totul pregătit pentru lansare. Avea să fie un săptămânal de dimensiuni mai mici decât ale unui ziar obișnuit, de 20 de pagini, cu caracter jurnalistic și literar, al cărui nume, Cronica, nu va spune prea mult nimănui. Nouă înșine ni se părea o nebunie. După 4 ani, fără să poată face rost de mijloace de acolo unde existau din belșug, Alfonso Fuenmayor le-a obținut de la meșteșugari, mecanici de automobile, magistrați la pensie, ba chiar și de la cârciumari complici care au acceptat să plătească anunțurile publicitare pentru rom din trestie de zahăr. Existau însă rațiuni să ne gândim că avea să fie bine primită într-un oraș care, cu toate mulțimile industriale și fumurile sale civice, menținea vie devoțiunea față de poeți. În afară de noi, aveau să fie puțini colaboratori permanenți. Singurul profesionist cu o experiență considerabilă era Carlos Noguera, bardul Osio, un poet și ziarist care degaja o simpatie cu totul proprie și avea un trup ieșit din comun, funcționar guvernamental și cenzor la El Nacional, unde lucrase cu Álvaro Cepeda și cu Herman Vargas. Altul avea să fie Roberto Bob Prieto, un erudit insolit din înalta societate care putea gândi în engleză sau în franceză la fel de bine ca în spaniolă și interpreta la pian diverse piese de mari maestri. Cel mai puțin justificat de pe lista care i s-a năzărit lui Alfonso Fuenmayor a fost Julio Mario Santo Domingo. L-a impus fără rezerve datorită intențiilor lui de a fi un om deosebit, dar puțin dintre noi înțelegeam de ce figura pe lista comitetului de redacție, când el părea menit să fie un Rockefeller latin, inteligent, cult și cordial, dar condamnat fără scăpare la nebuloasa puterii. Foarte puțin știau, cum o știam noi, cei patru fondatori ai revistei, că visul secret la cei 25 de ani ai lui era să fie scriitor. Directorul, cu totul îndreptățit, urma să fie Alfonso. Herman Vargas avea să fie mai cu seamă marele reporter cu care eu speram să colaborez, nu când aș avea timp, căci n-am avut niciodată, ci când mi se va împlini visul să învăț meseria. Álvaro Cepeda urma să trimită articole în orele sale libere de la Universitatea Columbia din New York. La sfârșitul cozii, nimeni nu era mai liber și mai dornic decât mine să fie numit redactor șef al unui săptămânal independent și nesigur, și așa s-a și întâmplat. Alfonso avea rezerve în arhivă adunate de ani de zile și mult material într-un stadiu avansat în ultimele 6 luni, cu note editoriale, texte literare, reportaje magistrale și promisiuni de anunțuri publicitare comerciale de la prietenii săi bogați. Redactorul șef, fără orar fix și cu o leafă mai bună decât a oricărui ziarist de categoria mea, dar condiționată de câștigurile viitoare, era pregătit să conducă revista cu mână sigură și la timp. În sfârșit, sâmbăta următoare, când am intrat în cămăruța noastră de la El Heraldo, la 5 după amiaza, Alfonso Fuenmayor nici măcar nu și-a ridicat privirea ca să-și termine editorialul. Dă-i zor cu aiurelile dumitale, maestre, îmi spuse, căci la începutul săptămânii viitoare iese cronica. Nu m-am speriat, fiindcă mai auzisem fraza asta de 2 ori. Totuși, a treia oară a mers strună. Cel mai mare eveniment jurnalistic al săptămânii, cu un avantaj absolut, fusese sosirea fotbalistului brazilian Heleno de Freitas la Deportivo Junior, dar n-aveam să-l tratăm la concurență cu presa de specialitate, ci ca pe o știre importantă de interes cultural și social. Cronica n-avea să se lase etichetată prin acest fel de distincții și cu atât mai puțin fiind vorba de ceva atât de popular cum e fotbalul. Decizia a fost unanimă și munca eficace. Pregătiserăm atâtea materiale în așteptare că singurul de ultimă oră a fost reportajul cu Heleno, scris de Herman Vargas, maestru al genului și un fanatic al fotbalului. Primul număr a apărut la chioșcurile de vânzare dis de dimineață, sâmbătă 29 aprilie 1950, de ziua Sfintei Catalina de Siena, autoare de scrisori albastre în piața cea mai frumoasă de pe lume. Cronica s-a tipărit cu un motto de ultim moment, scris de mine și pus chiar sub titlul Cel mai plăcut weekend al dumneavoastră. Știam că sfidam purismul indigest care domina în presa columbiană din acei ani, dar ce voiam să spunem cu acel motto nu avea un echivalent cu aceleași nuanțe în limba spaniolă. Coperta era un desen în culori reprezentându-l pe Heleno de Freitas, făcut de Alfonso Melo, singurul portretist dintre cei 3 desenatori ai noștri. Ediția, în ciuda grabei din ultimele ore și a lipsei unei campanii publicitare, s-a epuizat cu mult înainte ca redacția în plen să ajungă la stadionul municipal a doua zi, duminică 30 aprilie, unde se juca partida spectaculoasă dintre Deportivo Junior și Sporting, ambele echipe din Barranquilla. Revista însăși era divizată pentru că Herman și Alvaro erau suporterii Sportingului, iar Alfonso și cu mine ai Juniorului. Însă doar numele lui Heleno și excelentul reportaj al lui Herman Vargas au lăsat să se creadă că Cronica era, în sfârșit, marea revistă sportivă pe care o aștepta Columbia. Tot stadionul era plin până sus la steaguri. După 6 minute din prima repriză, Heleno de Freitas înscrise cel dintâi gol al său în Columbia cu stângul de la centrul terenului. Chiar dacă până la urmă a câștigat Sporting cu 3-2, după amiaza a fost a lui Heleno și apoi a noastră, grație reușitei coperte vizionare. Cu toate acestea, n-a existat putere omenească sau divină în stare să facă publicul să înțeleagă că Cronica nu era o revistă sportivă, ci un săptămânal cultural ce aducea un omagiu lui Heleno de Freitas, căci acesta era unul dintre marile evenimente ale anului. Nu era o baftă de ajami. 3 dintre ai noștri se ocupau de obicei de subiecte legate de fotbal în coloanele lor de interes general, inclusiv Herman Vargas, firește. Alfonso Fuenmayor era un amator avizat de fotbal, iar Alvaro Cepeda a fost ani de zile corespondentul în Columbia al ziarului Sporting News din St. Louis, Missouri. Totuși, cititorii pe care ni doream n-au primit cu brațele deschise numerele următoare, iar fanatici stadioanelor ne-au abandonat fără regrete. Încercând să dregem lucrurile, am hotărât în comitetul de redacție ca eu să scriu reportajul principal cu Sebastian Berascocea, cealaltă vedetă braziliană de la Deportivo Junior. Cu speranța de a împăca fotbalul cu literatura, cum mă străduisem de atâtea ori să o fac cu alte științe oculte în coloana mea zilnică. Febra balonului, de care mă molipsisem de la Luis Carmelo Correa pe islazurile din Cataca, îmi scăzuse până aproape de zero. Pe deasupra, eu mă număram printre fanaticii precoci ai baseballului din Caraibe sau jocul cu pelota, cum îi spuneam pe limba noastră de acasă. Cu toate acestea, am acceptat provocarea. Modelul meu, firește, a fost reportajul lui Herman Vargas. I-am consultat și pe alții și m-am simțit ușurat în urma unei lungi discuții cu Berascocea, un om inteligent și amabil și cu un foarte pronunțat simț al imaginii pe care voia să o transmită publicului său. Partea proastă a fost că l-am identificat și descris ca fiind un basc exemplar, numai după numele de familie, fără să iau aminte la amănuntul că era un negru cu părul ca abanosul din cea mai curată stirpe africană. A fost marea gafă a vieții mele și în momentul cel mai nepotrivit pentru revistă, până într-atât încât m-am identificat perfect cu scrisoarea unui cititor care m-a definit drept un ziarist sportiv incapabil să văd diferența dintre un balon și un tramvai. Însuși Herman Vargas, atât de meticulos în judecățile sale, a afirmat după câțiva ani într-o carte comemorativă că reportajul cu Berascocea era cel mai prost din tot ce scrisesem eu. Cred că exagera, dar nu prea tare, căci nimeni nu-și cunoștea meseria mai bine ca el, cu cronici și reportaje scrise pe un ton atât de curgător că păreau dictate prin viu grai linotipistului. Nu am renunțat la fotbal și la baseball pentru că ambele erau populare pe coasta caraibiană, dar am sporit subiectele de actualitate și noutățile literare. Totul a fost zadarnic. N-am reușit niciodată să risipim echivocul că Cronica ar fi o revistă sportivă, dar în schimb fanaticii stadioanelor și l-au risipit pe al lor și ne-au lăsat în plata Domnului. Așa încât am continuat să facem revista așa cum ne propusesem, chiar dacă începând cu a treia săptămână rămăsese plutind în limbul propriei ambiguități. Nu m-am descurajat. Călătoria la Cataca, împreună cu mama, discuția remarcabilă cu Don Ramon Vinies și legătura mea intimă cu grupul de la Barranquilla îmi insuflaseră un elan reînnoit care a durat veșnic. De atunci n-am câștigat o centimă altfel decât cu mașina de scris și asta mi se pare mai vretnic de apreciere decât s-ar putea crede, fiindcă primele drepturi de autor care mi-au îngăduit să trăiesc de pe urma povestirilor și a romanelor mele mi-au fost plătite la 40 și ceva de ani, după ce publicasem 4 cărți cu beneficii infime. Înainte de asta, viața mea a fost întotdeauna tulburată de un hățiș de capcane, fente și amăgiri pentru a ocoli nenumăratele puncte de atracție ce încercau să mă transforme în orice altceva în afară de scriitor. 3. Odată cu terminarea dezastrului din Ara Cataca, odată cu moartea bunicului și cu dispariția a ceea ce a mai putut dăinui din întreprinderile sale incerte, noi, cei care trăiam din acestea, ne aflam în dorul Lelii acum. Casa a rămas fără suflet de când nimeni n-a mai venit cu trenul. Mina și Francisca Simodosea au fost luate sub ocrotirea Elvirei Carilio, care s-a ocupat de ele cu o abnegație de roabă. Când bunica și-a pierdut vederea și rațiunea, părinții mei au adus-o la ei ca să aibă măcar o viață mai bună până la moarte. Mătușa Francisca, fecioară și martiră, a continuat să debiteze obrăsnicii insolite și proverbe grosolane, împotrivindu-se să dea cheile cimitirului și brutăria unde făcea pâine sfințită pentru biserică, invocând argumentul că Dumnezeu ar fi chemat-o la el dacă asta i-ar fi fost voia. Într-o bună zi se așeză în ușa camerei sale, învăluită în cearșafurile imaculate și se apucă să-și coasă propriul giulgiu, croit pe măsură și cu atâta măestrie că moartea a așteptat mai bine de 2 săptămâni până totul a fost gata. În noaptea aceea s-a dus la culcare fără să-și ia rămas bun de la nimeni, fără niciun fel de boală sau de dureri și s-a trântit în pat să moară într-o stare de sănătate cum nu se poate mai bună. Abia după aceea și-au dat seama că în seara dinainte completase formularele de deces și pusese la punct formalitățile propriei înmormântări. Elvira Carilio, care din a sa vrere nu cunoscuse nici ea bărbat, a rămas singură în pustietatea nesfârșită a casei. O trezea la miezul nopții spaima tusei veșnice din dormitoarele vecine, dar niciodată nu s-a lăsat, fiindcă era deprinsă să împărtășească și neliniștile stârnite de viața supranaturală. Dimpotrivă, fratele său geamăn, Esteban Carilio, s-a păstrat lucid și dinamic până la adânci bătrâneți. Într-un rând, pe când luam gustarea de dimineață împreună cu el, mi-am amintit cu toate detaliile vizuale că pe tatăl lor încercaseră să-l arunce peste bord de pe șalupa din Cienaga, purtat pe umer de mulțime și a zvârlit în sus cu pătura, cum pățise Sancho Panza cu cărăușii. Pe atunci, Papa Leto murise și i-am povestit amintirea unchiului Esteban pentru că mi s-a părut amuzantă, însă el s-a ridicat dintr-un salt furios că nu i-o povestise nimeni de-ndată ce se petrecuse și doritor ca eu să reușesc să-l identific în minte pe omul care stătuse de vorbă atunci cu bunicul, să-i spună cine erau cei care au vrut să-l înnece. Nu înțelegea nici de ce Papa Leto nu se apărase, căci era un trăgător de mâna întâi care de-a lungul celor două războaie civile se aflase adesea în bătaia focului, care dormea cu revolverul sub pernă și care pe vreme de pace omorâse în duel un dușman. În orice caz, mi-a spus Esteban, nu era niciodată prea târziu ca el și frații lui să răzbune o cara. Era legea celor din Las Guajira. Jicnirea unui membru al familiei trebuia să fie plătită de toți bărbații din familia agresorului. Atât de hotărât era unchiul Esteban că a scos revolverul din centură și l-a pus pe masă spre a nu pierde timp până termina cu întrebările. De atunci, ori de câte ori ne întâlneam în peregrinările noastre, îi revenea speranța că mi-aș fi amintit. Într-o seară s-a înființat în cămăruța mea de la ziar, cam în perioada când apucasem să-i scodesc trecutul familiei pentru un prim roman rămas neterminat și mi-a propus să facem împreună o investigație a atentatului. Nu s-a dat bătut niciodată. Ultima oară, când l-am văzut în Cartagena de Indias, bătrân și cu inima slăbită, și-a luat rămas bun de la mine cu un zâmbet trist. Nu știu cum ai putut ajunge scriitor cu o memorie atât de proastă. Când n-a mai fost nimic de făcut în Aracataca, tata ne-a dus să locuim din nou la Barranquilla pentru a deschide altă farmacie fără să aibă o centimă drept capital, dar dispunând de un credit solid la angrosiștii care îi fuseseră asociați în afacerea anterioare. Nu era cea de-a cincea farmacie, cum spuneam în familie, ci unica pe care dintotdeauna o duceam dintr-un oraș într-altul, după previziunile comerciale ale tatei. De două ori la Barranquilla, de alte două ori la Aracataca și odată la Sinse. În toate avusese beneficii precare și datorii care puteau fi plătite. Familia fără bunici și fără unchi și fără servitori s-a redus atunci la părinți și copii, care eram șase pe atunci, trei băieți și trei fete, în 9 ani de căsătorie. M-am simțit tare tulburat de această noutate a vieții mele. Fusesem la Barranquilla în mai multe rânduri ca să-mi văd părinții când eram mic și întotdeauna în trecere, iar amintirile mele de atunci sunt foarte fragmentare. Prima vizită a fost la 3 ani când m-au dus cu ocazia nașterii surorii mele Margot. Mi-aduc aminte de duhoarea mâlului din port în zorii zilei, de o trăsură cu un cal al cărei vizitiu îi izgonea cu biciul pe hamalii care tot încercau să se suie pe capră, pe străzile triste și pline de colb. Mi-aduc aminte de zidurile ocru și de lemnul verde al ușilor și al ferestrelor maternității unde s-a născut fetița și de aerul cu un pronunțat iz de medicament ce se simțea în cameră. Nou-născuta era într-un pat de fier foarte simplu în fundul unei încăperi mohorâte lângă o femeie care neîndoios era mama. Nu reușesc să-mi amintesc însă decât o prezență fără chip care, întinzându-mi o mână slăbită, a suspinat: "Nu-ți mai aduci aminte de mine." Nimic altceva, căci prima imagine concretă, limpede și certă pe care o am despre ea datează de peste câțiva ani, însă tot n-am izbutit să o plasez în timp. Trebuie să fi fost în vreo vizită pe care a făcut-o la Aracataca după nașterea Aidei Rosa, cea de-a doua soră a mea. Eu stăteam în curte jucându-mă cu un miel fătat de curând pe care Santos Villiero mi l-a dusese în brațe de la Fonseca atunci când mama, mătușa mama, a venit în fugă și m-a anunțat cu un strigăt ce mi s-a părut de spaimă: "A venit mămica ta." Mă duse aproape trăgându-mă după sine până în salon, unde toate femeile din casă și câteva vecine erau așezate ca la priveghi pe scaune înșirate la perete. Discuția s-a întrerupt la intrarea mea năvalnică. Am rămas încremenit în ușă, fără să știu care dintre toate era mama, până când ea îmi deschise brațele cu glasul cel mai drăgăstos de care mi-aduc aminte: "Păi acum ești un adevărat bărbat." Avea un nas roman frumos, era demnă și palidă și mai distinsă ca niciodată grație modei din acel an. Rochie de mătase de culoarea fildeșului, cu talia la șolduri, mai multe șiraguri de perle, pantofi argintii cu baretă și tocuri înalte și o pălărie de pai fin în formă de clopot ca acelea de prin filmele mute. Îmbrățișarea mă învălui cu mireasma ei de neconfundat pe care i-am simțit-o întotdeauna și o pală de vinovăție îmi înfioră trupul și sufletul pentru că știam că datoria mea era să o iubesc, dar am simțit că nu era așa. În schimb, amintirea cea mai veche pe care o păstrez despre tata e verificată și limpede de la 1 decembrie 1934, zi în care am plinit 33 de ani. L-am văzut intrând cu pași mari și sprinteni în casa bunicilor din Cataca, îmbrăcat într-un costum de in alb și cu canotieră. Cineva care l-a felicitat îmbrățișându-l l-a întrebat câți ani împlinea. Nu i-am uitat niciodată răspunsul pentru că în momentul acela nu l-am înțeles. Vârsta lui Hristos. M-am întrebat întotdeauna de ce amintirea aceea mi se pare atât de veche, dacă e sigur că pe atunci am stat adesea cu tata. Nu locuiserăm nici când în aceeași casă, dar după nașterea lui Margot, bunicii mei își făcură obiceiul să mă ducă la Barranquilla, așa încât, când s-a născut Aida Rosa, eu eram mai puțin străin. Cred că a fost o casă fericită. Au avut acolo o farmacie și mai târziu au deschis alta în centrul comercial. Am văzut-o pe bunica Arhemira, măicuța Hime și pe doi dintre copiii ei, Julio și Ena, aceasta din urmă fiind foarte frumoasă, dar vestită în familie din pricina nenorocului. A murit la 25 de ani, nu se știe de ce, și încă se mai spune că din pricina farmecelor făcute de un logotnic disprețuit. Pe măsură ce creșteam, maica Hime mi se părea tot mai simpatică și mai slobodă la gură. În aceeași perioadă, părinții mi-au provocat un șoc emoțional care mi-a lăsat o cicatrice greu de șters. A fost în ziua în care mama a simțit un fior de nostalgie și s-a așezat la pian să cânte Când balul s-a sfârșit, celebrul vals al iubirii ei tainice, iar tatei i s-a năzărit ideea romantică de a scoate de la naftalină vioara să o acompanieze, cu toate că îi lipsea o coardă. Ea se adaptă cu ușurință stilului lui dezor de zi plin de romantism și cântă mai bine ca niciodată, până când l-a privit cu satisfacție peste umăr și și-a dat seama că el avea ochii plini de lacrimi. De cine ți-aduce aminte? Îl întrebă ea cu o inocență feroce. De prima oară când l-am cântat împreună, răspunse el, inspirat de vals. Atunci mama lovi clapele cu amândoi pumnii furioasă. N-a fost cu mine, fățarnicule, strigă în gura mare, știi prea bine cu cine l-ai cântat și plânge acum din pricina ei. Nu spuse numele nici atunci și nici altădată, dar strigătul ne-a făcut pe toți să încremenim de groază oriunde ne aflam prin casă. Lui Enrique și cu mine, cărora veșnic ne-a fost teamă din diferite rațiuni oculte, ne-am ascuns pe sub paturi. Aida a dat fuga la casa din vecini, iar Margot a făcut brusc o febră care a ținut-o 3 zile delirând. Chiar și frații mai mici erau obișnuiți cu exploziile acelea de gelozie ale mamei, cu ochii în flăcări și cu nasul roman ascuțit ca un brici. O văzuserăm cu o seninătate stranie, dând jos tablourile din salon și spărgându-le unul după altul de podea într-o zornăitoare grindină de sticlă. O surprinseserăm adulmecând îmbrăcămintea tatălui meu bucată cu bucată, înainte de a o arunca în coșul de rufe de spălat. Nu s-a mai întâmplat nimic după seara cu duetul tragic, dar acordorul florentin a luat pianul să-l vândă, iar vioara, împreună cu revolverul, a ajuns până la urmă să se strice în dulap. Barranquilla era pe atunci un model al progresului civic, al liberalismului liniștit și al conviețuirii politice. Sfârșitul războaielor civile de peste un secol ce devastaseră țara de la câștigarea independenței față de Spania, iar mai târziu decăderea zonei bananiere, grav afectate de represiunea feroce care s-a înverșunat împotriva ei după greva cea mare, au fost factori decisivi în dezvoltarea și progresul Columbiei. Pe de altă parte, până atunci, nimic nu se putea împotrivi spiritului întreprinzător al oamenilor de acolo. În 1919, tânărul industriaș Mario Santo Domingo, tatăl lui Julio Mario, își câștigase gloria obștească de a inaugura Poșta Aeriană Națională cu 57 de scrisori într-un sac de pânză tare pe care l-a aruncat pe plaja de la Puerto Colombia Siria la 5 leghe de Barranquilla dintr-un avion rudimentar pilotat de americanul William Knox Martin. La sfârșitul primului război mondial a sosit un grup de aviatori germani, printre aceștia Helmut von Kron, care au stabilit rute aeriene cu Junkers F-13, primele amfibii ce străbăteau fluviul Magdalena ca niște cosași providențiali cu 6 pasageri întreprinzători și sacii poștei. Acesta a fost embrionul Societății Columbiano-Germane de Transport Aerian, SCADTA, una dintre cele mai vechi din lume.